14 listopada. Żegnamy reklamy. Witamy Państwa. Po godzinie 16 Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. 10 dzień listopada, piątek, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Po 16 czas na serwis. Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski. A władze w Warszawie zdecydowały, że Polska przyłączy się do współpracy wojskowej krajów Unii. Ekolodzy, którzy wczoraj okupowali budynek Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, nadal są przesłuchiwani przez policję. Mają zarzut naruszenia miru domowego. Wojewoda mazowiecki informuje, że zmienione zostaną nazwy 47 ulic w Warszawie w ramach ustawy dekomunizacyjnej. Ściślejsza współpraca wojskowa krajów Unii staje się faktem. Do porozumienia dołącza też Polska, informują polscy dyplomaci w Brukseli. Do tej pory chęć udziału w rozmowach na temat rozwijania zdolności obronnych wspólnoty wyraziło ponad 20 krajów. O kolejnych krokach Beata Płomecka. Unijni ministrowie podpiszą w poniedziałek deklarację, a na europejskim szczycie w przyszłym miesiącu zacieśniona współpraca wojskowa zostanie uruchomiona. W ramach tej współpracy mają być finansowane wspólne projekty, rozwijane nowe technologie wojskowe. W przeszłości Polska na to patrzyła sceptycznie. Deklarowała wprawdzie, że jest zainteresowana ambitną polityką wojskową, ale obawiała się powielania zadań NATO, a także tego, że kontrakty na projekty obronne będzie otrzymywała niewielka grupa wybranych państw. Na unijnym szczycie w czerwcu premier Beata Szydło mówiła, że Polska dołączy do tej współpracy, ale pod pewnymi warunkami. Chodziło o to, by polityka obronna nie była konkurencyjna dla NATO i by pieniądze z Europejskiego Funduszu Obronnego były dostępne dla wszystkich krajów, a nie tylko dla przemysłów zbrojeniowych największych państw. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Nie ma sporów. W pewnych kwestiach są odmienne punkty widzenia, które są wyjaśniane. Tak o rozmowach na temat zmian w sądownictwie mówi prezydent. Andrzej Duda na łamach naszego dziennika ocenił, że jeśli będzie dobra wola po stronie Prawa i Sprawiedliwości, to porozumienie dotyczące ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa jest kwestią najwyżej kilku tygodni. Dodał też, że ustawy muszą być przyjęte w tym roku. Jeśli tak się nie stanie, to według prezydenta Prawo i Sprawiedliwość porzuci reformę sądownictwa. Szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki jest zaskoczony tymi słowami, bo jak mówi, tu cytat, prezydent zahamował zmiany, a teraz przeciąga proces negocjacji. Tymczasem, dodaje, PiS ustąpiło w wielu kwestiach. Zrezygnowaliśmy z wielu naszych elementów, naszych projektów. Zgodziliśmy się na poprawki pana prezydenta. Wprowadziliśmy to wszystko, czego oczekiwał, że tam się znajdzie w ustawie. No i teraz nie rozumiemy, dlaczego ten proces hamowania zmian trwa dalej. Mijają miesiące i Polska czeka na reformy. Prezydent Andrzej Duda w lipcu zawetował 2 spośród 3 ustaw reformujących sądownictwo. We wrześniu przedstawił swoje propozycje, do których zastrzeżenia miało Prawo i Sprawiedliwość. Wciąż trwają konsultacje dotyczące ostatecznego kształtu zmian. Wczoraj w Warszawie okupowali budynek Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, a dzisiaj są przesłuchiwani. Mowa o aktywistach, którzy sprzeciwiali się wycince drzew w Puszczy Białowieskiej. Prawdopodobnie jeszcze dzisiaj usłyszą zarzuty przed komisariatem, w którym od rana trwa przesłuchanie. Zebrali się ekolodzy. Była tam też Marta Szulborska. Podkomisarz Edyta Wisowska z Komendy Rejonowej Warszawa 3 wyjaśnia, za co odpowiedzą osoby zatrzymane. Policjanci zatrzymali 22 osoby w związku z naruszeniem miru domowego. Do policyjnego aresztu trafiły też 2 inne osoby. Jedna z nich najprawdopodobniej odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza, a druga z tych osób zatrzymanych odpowie za bezprawne wywieranie wpływu na czynności funkcjonariuszy. Przed Komendą Policji przy ulicy Opaczewskiej zebrali się ekolodzy, by wyrazić sprzeciw wobec wczorajszego zatrzymania. Uczestniczka protestu Aleksandra Markowska mówi, że było ono nieadekwatne do sytuacji. Tak samo oskarżenia, które zostały postawione, są nieadekwatne do sytuacji. Będziemy tu stać, aż uwolnią naszych znajomych. Za naruszenie miru domowego grozi kara do roku więzienia. Marta Szulborska, Polskie Radio. Wczorajszy protest odbył się pod hasłem Cała Puszcza Parkiem Narodowym. Rzecznik Lasów Państwowych Anna Malinowska mówi, że prowadzona przez aktywistów okupacja była nielegalna. Przypomina, że manifestacja nie została wcześniej zgłoszona. Nazwy 47 ulic w Warszawie zostaną zmienione, zdecydował w ramach ustawy dekomunizacyjnej wojewoda mazowiecki. Mokotów Zygmunta Mazoleckiego na Jacka Kaczmarskiego, Praga Południe Sylwestra Bartosika na Grzegorza Przemyka, Śródmieście Aleja Armii Ludowej na Lecha Kaczyńskiego. Zdzisław Sipiera tłumaczy, że podjął decyzję o zmianie patronów ulic, bo do 2 września władze Warszawy nie wypełniły swoich obowiązków. z 50 paru ulic. Tylko 6 zostało zmienionych i to w taki sposób najczęściej, że zmieniono imię, nie nazwisko. Cała rzesza tych nazw, które powinny być zmienione, nie została uczyniona. Z tego też powodu 47 nazw podlegają zgodnie z prawem z decyzją zastępczą wojewody mazowieckiego. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek mówi, że nowi patroni ulic to osoby zasłużone dla Polski. To nie był wybór polityczny. Czy to są politycy, czy artyści. Oni walczyli albo służyli swoimi talentami niepodległej Polsce. I takie osoby honorujemy w stolicy. Nazwa ulicy to jest też element edukacyjny, bo nie wszystkie te nazwiska, instytucje są powszechnie znane. Według szacunków IPN w Polsce było około 1500 ulic, których patronami były osoby albo instytucje związane z systemem komunistycznym. To wszystko teraz wiadomości w skrócie o 16.30. Zapraszamy. Oj, sporo dzieci się będzie w pogodzie. W nocy zachmurzenie całkowite z postępującymi od północnego zachodu większymi przejaśnieniami. Opad deszczu od północnego zachodu przechodzące w przelotne opady deszczu, miejscami deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej. Na wybrzeżu możliwe burze. W górach opady śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Sudetach, Karpatach od 5 do 10 cm. Temperatura minimalna od 2 do 5, w rejonach podgórskich od 0 do 2. Lokalnie możliwe nawet przymrozki. A wiatr umiarkowany, dość silny w porywach do 65 km na godzinę. Na wybrzeżu Pomorzu wiatr do 50, wiatr południowo-zachodni, wysoko w górach wiatr do 100 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W te święta rozpakuj radość z Orange. Kup internet domowy w pakiecie Orange Love i tylko teraz odbierz smartfon Samsung Galaxy J3 2016 Dual SIM za złotówkę. Szczegóły na orange.pl. Dołącz do sieci numer 1 Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 16. Co dziś w naszym programie do 19? Ustawa o ochronie zwierząt bardzo restrykcyjna. Między innymi zawiera zakaz hodowli zwierząt futerkowych. Zmian jest dużo odnośnie zakazu hodowli zwierząt futerkowych, odnośnie zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach, podniesienie kar za przestępstwa przeciwko zwierzętom, ale najważniejsze jest to, że ta ustawa, jej celem faktycznie jest zadbanie o dobrostan zwierząt. Dziś mecz towarzyski Polska-Urugwaj i pożegnanie z reprezentacją bramkarza Artura Boruca. Chłopak z Siedlec, któremu się spełniły marzenia. On był mistrzem Polski z Legią, on był mistrzem Szkocji z Celticiem, on grał w Serie A, on gra w Premier League, a do tego to jest taki gość, którego wszyscy lubią. To jutro, 11 dzień listopada, Święto Niepodległości. To jedno z najważniejszych świąt w państwie, które obchodzimy w roku, więc jest to ogromny zaszczyt dla każdego żołnierza, żeby w tych uroczystościach wziąć udział. Pani będzie? Tak. To jest ważne dla naszej historii. Naród bez historii błądzi jak człowiek bez pamięci. Bardzo ciekawe, jak się on przyjmie. Uliczny alkomat. Chcielibyśmy, żeby to miało formę takiego słupka. W tym słupie znajdowałby się ten alkomat. Wypada z tego automatu taka słomka, która służy do tego, żebyśmy przyłożyli do otworu, który znajduje się na wysokości ust człowieka. Następnie następuje ten proces dmuchnięcia. I decyzja ewentualnie o pozostawieniu auta. Uwaga, w produkcji ziemniaka drgnęło. Jemy codziennie ziemniaki od 2 lat. Obieram ziemniaczki, najpierw je płuczę, rzucam do wody, daję łyżeczkę soli. Gotują się 17 minut. Będą dobre. Co można przygotować z ziemniaków oprócz pire i placków? Jakieś pomysły? Po 16.30 Waszyngtona, po 17.20 Co w mowie piszczy i Katarzyna Kłosińska. Prawie 10 minut po godzinie 16.07 Trójek, na początku 22. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? Taki, co szybko chodzi. I co jeszcze? I żeby jeszcze nam telewizor dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do nowoczesnych laptopów z wydajnymi procesorami Intel Core dodajemy telewizor za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Wieczne problemy. O, pani Małgosiu, niech pani jej coś powie. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie pozytywum. Zawarty w suplemencie diety pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pani Małgosiu, dziękujemy za pozytywum. Cieszę się, że pomogło. Nerwy trzeba oszczędzać. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.

15 minut po godzinie 16. Po wielu miesiącach, proszę Państwa, prac projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt trafił do Sejmu. Zmianę pierwszy podpisał prezes Prawa i Sprawiedliwości, co daje nadzieję na szybkie przegłosowanie noweli. W studiu Łukasz Karusta, witamy. Dzień dobry. Co zmieni się? No, wygląda na to, że bardzo dużo. Przede wszystkim w projekcie mamy zakaz hodowania zwierząt na futro, mamy ograniczenie uboju rytualnego, zakaz występów zwierząt w cyrkach, nakaz czipowania psów i wreszcie całkowite uwolnienie psów z łańcuchów. To jedna z ostatnich zmian, bo wcześniej projekt tylko łańcuch wydłużał i ten zapis bardzo cieszy adwokat zajmujący się prawami zwierząt Karolinę Kuszlewicz. Ustawa wprowadza zakaz trzymania zwierząt domowych na uwięzi. To nie tylko dotyczy psów, bo to też może na przykład dotyczyć kotów. Mieliśmy takie przypadki bardzo ważne, dlatego że dzisiaj nie jesteśmy w stanie w żaden sposób wyegzekwować tego, czy to zwierzę faktycznie jest na co najmniej 3 metrach, czy ono nie jest trzymane dłużej niż 12 godzin, bo dzisiejsze przepisy takie granice wprowadzają kompletnie nieegzekwowalne. Bardzo ważna zmiana. Choć łańcuchy zupełnie znikną dopiero w roku 2020, mówi jeden z autorów projektu, poseł PiS Krzysztof Czabański. Chodzi też o to, żeby w tym czasie można było przeprowadzić akcję edukacyjną, żeby każdy miał też czas na przystosowanie się, na budowę kojców, na stworzenie różnego rodzaju wybiegów, na których by psy mogły spokojnie egzystować. Inny bardzo ważny zapis ma zlikwidować fermy futerkowe. W tej chwili w Polsce mamy około 800 ferm z 10 milionami zwierząt. Teraz zdecydowana większość z nich zniknie, cieszy się Dobrosława Gogłoza z Fundacji Otwarte Klatki. Norka czy lis to są zwierzęta mimo wszystko dzikie. To są zwierzęta, które naprawdę mają bardzo duże potrzeby, jeżeli chodzi o spędzanie czasu na wolności. Tutaj mamy sytuację, kiedy na przykład lis, który jest psowatym i to jeszcze bardziej dzikim niż nasze udomowione psy, całe swoje życie spędza na przestrzeni 1 metra. No i teraz to ma się zmienić, choć lobby hodowców nie składa broni i zamierza jeszcze walczyć o złagodzenie tych zapisów, mówi prezes Polskiego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych Daniel Chmielewski. Hodowcy są zbulwersowani. Większość hodowców ma ogromne kredyty. Zainwestowaliśmy ogromne pieniądze, bo widzieliśmy przyszłość w tym. Jesteśmy w tej chwili czołem produkcji skór norek na świecie. Zajmujemy 2. miejsce. Nasze produkty są najlepszej jakości. Są wykorzystywane przez wiodące domy mody. Ale jedna furtka zostanie otwarta. A w zasadzie zamknięta, bo zgodnie z projektem w klatkach zostaną króliki. Ta furtka wynika z tego, że w przypadku lisów i norek mamy do czynienia ze zwierzętami hodowanymi tylko i wyłącznie dla futer. Nie ma tutaj żadnego innego powodu. Jest to po prostu zwykła hodowla dla ludzkiej próżności. W przypadku królików sytuacja jest trochę inna, bo są to zwierzęta, no powiem niestety, ale hodowane również dla mięsa. Jeśli nowelizacja zostanie przegłosowana, z polskich miast znikną też cyrki ze zwierzętami. Jest to też przełomowy zapis, dlatego że dzisiaj decyzja o tym, czy cyrk wjedzie do danego miasta, miejscowości, leży w kwestii samorządu. W Polsce jest 17 cyrków, które wykorzystuje zwierzęta, więc to jest dosyć dużo. Projekt złożyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Podobne przygotowuje Platforma i Nowoczesna. Władze obu tych klubów doszły do wniosku, że nie mogą stać z boku i mnie to osobiście cieszy. One są zbieżne z naszym projektem, tam w jakichś niuansach się różnimy, więc na pewno się dogadamy. Ja będę cały szczęśliwy, jeżeli będzie to ustawa ponadklubowa, ponad podziałami partyjnymi, klubowymi i taka powinna być ta ustawa w Sejmie. Teraz jeszcze posłowie będą proponowali poprawki. Warto śledzić losy tej ustawy. Na pewno jednak jest nadzieja na lepszy los zwierząt w Polsce. Te wiadomości zebrał dla Państwa Łukasz Karusta. Zapewne hodowcy zwierząt futerkowych nie będą zachwyceni. No jak słyszeliśmy, już nie są. Ciekawe, że królikiem do celów spożywczych, nad królikiem do celów spożywczych pochylamy się, a nad biednym kurczakiem już nie. 18 minut po 16, program trzeci, audycja popołudniowa. 7 trójek na początku 22, ZD3 małpa, polskieradio.pl. To The Moody Blues. Heart and soul took control of me. Paid my dues, spread the news, hands across the sea. Symphony. Heard the voice, had no choice. Panie Piotrze, witam. Halo, dzień dobry. Halo, witam serdecznie. Witam pana. Z taką konkluzją, która mi chodzi przez cały czas po głowie od dłuższego czasu, ponieważ nie jem mięsa. Ja bardzo bym chciał, gdyby kiedykolwiek wylądowali na ziemi ufoludkowie i byli bardziej rozwinięci, chociażby tak jak my od małp, już nie liczę, że jak my od świni, to mega bym chciał, żeby byli wegetarianinami, bo jak zlecą tutaj na ziemię, to naprawdę mają niezłą konserwę do zjedzenia. Żeby się okazało, że taki jest kosmiczny standard. Pozdrawiam, tak. Dziękuję. 7 trójek na początku 22. Mody Blues, program trzeci, audycja popołudniowa. Będą marsze, defilady, pikniki historyczne, także biegi. W wielu miejscowościach grupy rekonstrukcyjne będą przedstawiały sceny z historii Polski. Jutro Święto Niepodległości, główne obchody w Warszawie, a w studiu Anna Rokicińska, witamy. Jak będą wyglądały te uroczystości? Rozpocznie o godzinie 9:00 msza święta za ojczyznę w Świątyni Opatrzności Bożej. W południe przed grobem nieznanego żołnierza tradycyjnie już odbędzie się uroczysta zmiana warty. Zostaną złożone wieńce i kwiaty. Uroczystość będzie warta podziwu, zapewnia pułkownik Joanna Klejszmit z dowództwa garnizonu Warszawa. Ponad 700 żołnierzy. Będą oni wszyscy brali udział w sobotniej uroczystości. Dołączy do żołnierzy również szwadron kawalerii Wojska Polskiego. Będzie w defiladzie maszerowało 28 koni. Oprócz żołnierzy i funkcjonariuszy, w tym roku po raz pierwszy wystąpi pododdział Wojsk Obrony Terytorialnej. Jest to jedno z najważniejszych świąt w państwie, które obchodzimy w roku, więc jest to ogromny zaszczyt dla każdego żołnierza, żeby w tych uroczystościach wziąć udział. W uroczystościach wezmą udział najważniejsze osoby w państwie, w tym para prezydencka, przedstawiciele rządu, Sejmu, Senatu oraz innych państwowych instytucji. Jak co roku zaproszeni zostali także byli premierzy. Swoją obecność potwierdził m.in. obecny przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Te informacje potwierdził rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy Krzysztof Łapiński. Ja wiem, że to może trochę brzmi sensacyjnie, więc powtórzę, że każdy z byłych premierów i prezydentów dostał takie samo zaproszenie na te obchody. Nie ma żadnej różnicy, czy to jest premier z takiego ugrupowania, czy pochodził z innego. Wszyscy dostali takie same zaproszenia na takie same obchody. W ten sam sposób nie chcą obchodzić Święto Niepodległości organizatorzy innych zgromadzeń czy marszów. W stolicy zgłoszono 12 zgromadzeń. Największa inicjatywa to Marsz Niepodległości organizowany przez narodowców. Według organizatorów ma w nim wziąć udział około 50 tysięcy osób. Kontrmanifestację zapowiedziała koalicja antyfaszystowska. Swój marsz organizuje także Komitet Obrony Demokracji. Jak zwykle przy tej okazji pojawia się pytanie o bezpieczeństwo. Minister Spraw Wewnętrznych Mariusz Błaszczak zapewnia, że wszystko jest pod kontrolą. Polska policja panuje nad sytuacją, nie dopuści do konfrontacji, nie dopuści do tego, żeby na ulicach Warszawy, tak jak przed laty, działy się sceny godne pożałowania. Ci, którzy chcą świętować inaczej, mogą skorzystać z szeregu innych atrakcji. Będzie piknik historyczny na Trakcie Królewskim, parada motocyklowa, będzie można wsiąść do tramwaju Niepodległości, a także zagrać w grę miejską, mówi dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro. Jutro będzie wolność, to będzie gra rodzinna od 12 roku życia i grę dla młodszych, właśnie dla dzieci już od 6 roku życia, Tadeusz w Warszawie. Gazetka będzie trochę związana z grą, ale w ogóle będzie o 1917 roku, jako roku różnych ważnych wydarzeń w Polsce związanych z odzyskiwaniem niepodległości, ale będzie tam trochę różnych rzeczy takich luźniejszych, o modzie czy o kuchni tamtych czasów, więc myślę, że każdy coś tam ciekawego znajdzie. Niemal każde miasto przygotowało się do jutrzejszej fety. Ciekawie zapowiada się południe w Głogowie. Pełnomocnik wojewody dolnośląskiego do spraw programu Niepodległa Dominika Arendt-Witchem zapowiada, że jutro Głogów przypomni stuletnią historię szczypiorniaka. W tym roku obchodzimy stulecie powstania tej dyscypliny w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że jest to data związana z kryzysem przysięgowym i nasi kochani legioniści, ci, którzy dzielni chłopcy odmówili przysięgi obcym mocarstwom, trafili do obozu w Szczypiornie, aby też podnieść swoje morale i można powiedzieć mieć co robić, podpatrzyli, jak strażnicy grają w taką szmacianą piłkę, jak to Polacy najpierw poznali ich zasady, a później ustalili własne. Rozegrany zostanie mecz, w którym weźmie udział również grupa rekonstrukcyjna. Warto dodać, że na przykład w Poznaniu Święto Niepodległości zbiega się z Dniem Świętego Marcina, więc świąteczne obchody będą miały też swój słodki wymiar. Ale w tym natłoku atrakcji nie zapominamy, z jakich powodów świętujemy. To jest dla nas najważniejsza chyba z wszystkich uroczystości państwowych. Dla mnie to jest duże wrażenie. Pani będzie? Tak. To jest ważne dla naszej historii. Naród bez historii błądzi jak człowiek bez pamięci. Obyśmy o tę pamięć dbali godnie. O jutrzejszych uroczystościach specjalnie dla państwa. Anna Rokicińska, program trzeci, audycja popołudniowa. To Niki Janowski. Ladies and gentlemen. Pan Paweł Piszący przewiduje, że jeśli faktycznie na Ziemi wylądują ufolutki i co gorsza okażą się mięsożerni, to w pierwszej kolejności zjedzą wegan, bo mają najzdrowsze mięso. 7 trójek na początku 22. Pan Bartosz, witam pana, halo. Dzień dobry panie Kubo. Dzień dobry panu. Mam takie przemyślenie dotyczące używanego nazewnictwa w ogóle w rozmowach o mięsie zwierząt, które zjadamy, a jestem mięsożercą, więc wydaje mi się, że jestem uprawniony do tego, żeby powiedzieć, że niefajne jest mówienie o tym, że produkujemy mięso. Myślę, że trzeba byłoby wrócić do nazywania rzeczy po imieniu i do mówienia po prostu o hodowli zwierząt. Pozdrawiam, dziękuję za uwagę. 7 trójek na początku 22. Pani Halina przy naszym telefonie. Love it is my Tylnik Janowski, 16.30. Skrót wiadomości przed nami. Krzysztof Zyblewski. Polska zdecydowała, że przystąpi do unijnej współpracy wojskowej PESCO. W ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony rozwijane będą m.in. nowe technologie wojskowe. Decyzję polskiego rządu potwierdził jego rzecznik Rafał Bochenek. W poniedziałek Polska notyfikuje gotowość do udziału w unijnej inicjatywie umacniania i zacieśnienia współpracy obronnej w ramach tzw. PESCO, czyli stałej współpracy strukturalnej w dziedzinie obronności. W grudniu spodziewamy się, już dojdzie do formalnego zatwierdzenia i powołania tegoż nowego formatu współpracy. Do tej pory chęć udziału w rozmowach na temat rozwijania zdolności obronnych Unii Europejskiej wyraziło ponad 20 krajów wspólnoty. Nazwy 47 ulic w Warszawie zostaną zmienione. Taką decyzję w ramach ustawy dekomunizacyjnej podjął wojewoda mazowiecki. Zdzisław Sipiera mówi, że w każdej z dzielnic stolicy pojawią się nowi patroni. Mokotów Zygmunta Mazowieckiego na Jacka Kaszmarskiego, Franciszka Józefa Bartoszka na Stanisława Pyjasa. Praga Południe, Sylwestra Bartosika na Grzegorza Przemyka. Praga Północ, Dąbroszczaków na Borysa Sawinkowa. Śródmieście, Aleja Armii Ludowej na Lecha Kaczyńskiego. Włochy, 17 stycznia 1945 roku na Komitet Obrony Robotników. Wola Małego Franka Zubrzyckiego na Danuty Siedzikówny-Inki. Zmiana nazw ulic nie będzie obciążała finansowa w związku z wymianą m.in. dokumentów mieszkających przy nich osób. Na czele UNESCO po raz drugi w historii stanie kobieta. Była francuska minister kultury Audrey Azoulay, została dyrektorem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw oświaty, nauki i kultury. Jej kandydaturę zatwierdziła konferencja generalna UNESCO stosunkiem głosów 131 do 19. Po wyborze 45-letnia Azoulay powiedziała, że pokłada głęboką wiarę w organizację, która ma autentyczną siłę, aby zmieniać świat. Pełny serwis Trójki o 17. Zapraszamy. Jutro w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami także deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej. Na wybrzeżu możliwe burze, w górach opady śniegu, a temperatura w ciągu dnia od 4 do 8. A w rejonach podgórskich Karpat lokalnie tylko 1 stopień. Wiatr umiarkowany, dość silny. Początkowo w porywach do 65 km na godzinę, ale może być i silniejszy, bo na przykład wysoko w górach wiatr w porywach do 85. Wiatr zachodni, południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Józef Konrad czy Józef Konrad Korzeniowski? Czy był Polakiem czy Anglikiem? A może Konrad był kosmopolakiem? Jednym z wielu okazów tego odrębnego gatunku w historii polskiej literatury. O polskości Konrada porozmawiamy 11 listopada tuż po 21. Zapraszam, Dariusz Rosiak. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pogotowie, żona zemdlała. Co robiła? Powiedziałem jej tylko, że Honda CR-V jest z oszałamiającym rabatem. Do 12 tysięcy złotych i... zemdlała. Halo, halo, słyszy mnie pani? Oszałamiający rabat na Honda CR-V do 12 tysięcy złotych. Na każdym robi wrażenie. Szczegóły w salonach. Czy wiesz, że chociaż cera trądzikowa u dorosłych wygląda podobnie jak u młodzieży, jej wewnętrzne przyczyny są zupełnie inne? I dlatego jeśli cera trądzikowa osób dorosłych to twój kłopot, musisz działać inaczej. Visaxinum D to specjalistyczny suplement diety, którego składniki działają od wewnątrz, czyli tam, gdzie powstaje problem. Weź tabletki Visaxinum D i zapomnij o cerze trądzikowej. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Stłuczka się każdemu może przytrafić. Link 4 pierwszą wybaczy ci. Swoich zniżek na AC nie stracisz. 227-4, 227-4. Zadzwoń. Pierwszą małą szkodę wybaczamy, bo tak mamy. Promocja dla klientów indywidualnych spełniających warunki regulaminu dostępnego na link4.pl. Misiu, a może byśmy sobie kupili taki większy telewizor? No, a jak duży, Rybeńku? No taki, żeby celi było naprawdę dużo, Misiu. I co jeszcze? I żeby jeszcze drugi telewizor dali za złotówkę. Mega okazje w Media Expert. Przy zakupie telewizora dodajemy drugi telewizor za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

miało i nie miało. To znaczy Kreml twierdził, że dojdzie do spotkania prezydentów Putina i Trumpa. Biały Dom nie potwierdzał tego, mówiąc, że nic nie zostało do końca ustalone, że tak naprawdę to w programie prezydenta nie ma takiego planu spotkania z Władimirem Putinem. Więc na razie, jak widzieliśmy, doszło do takiego uścisku dłoni, tylko poklepania po plecach podczas jednej z ceremonii, dlatego że tam odbywa się spotkanie Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku, w Wietnamie, no, gdzie przebywa prezydent. Trudno nazwać rozmowami, tak? Trudno nazwać rozmowami i już wiadomo, że formalnego spotkania, takiego pełnego spotkania przywódców Rosji i Stanów Zjednoczonych nie będzie, aczkolwiek Biały Dom nie wyklucza, że dojdzie do jakiejś krótkiej, kurtuazyjnej rozmowy na marginesie tego szczytu albo kolejnego szczytu na Filipinach, bo tam też obaj przywódcy będą. Biały Dom mówił, że przedstawiciele Białego Domu nieoficjalnie mówili, że do spotkania Putin-Trump dojdzie, jeżeli będzie coś konkretnego do ogłoszenia. Nieoficjalnie wiadomo, że rozmawiano o porozumieniu w sprawie Syrii. Był taki trzypunktowy plan, który zakładał po pierwsze zmniejszenie ryzyka konfliktu amerykańsko-rosyjskiego w Syrii, po drugie zmniejszenie natężenia wojny domowej, która tam trwa, po trzecie rozpoczęcie rozmów pokojowych pod auspicjami ONZ-u. Ten plan, jak widać, na razie nie został jeszcze dopracowany, bo gdyby został, to takie spotkanie miałoby miejsce. Wall Street Journal pisze też o tym, że Amerykanie i Rosjanie rozmawiają o Ukrainie. Rosja kilka miesięcy temu zgłosiła taki plan wysłania sił pokojowych pod auspicjami ONZ-u na Ukrainę, które rozdzieliłyby separatystów od wojsk ukraińskich. Zachód tę propozycję odrzucił, uznając, że to będzie utrwalenie konfliktu. No ale jest inna wersja tej propozycji, taka, która by dawała większy dostęp do terytoriów Ukrainy tym siłom pokojowym, która nie utrwalałaby konfliktu na obecnym poziomie, która by się też odwoływała do porozumień mińskich dotyczących rozwiązania konfliktu na Ukrainie. No ale znów, ponieważ nie mamy spotkania Putin-Trump, to najwyraźniej te rozmowy jeszcze nie są na takim etapie, by cokolwiek ogłaszać. Czekałem z nadzieją, aż tu nagle plany tworzenia amerykańskich wojsk kosmicznych zostały przesunięte. Zastanawiam się, jak wyglądać mogłoby takie wojsko. Miecze świetlne, broń laserowa? Takie no najwyraźniej rzeczy? Tak. Miecze świetlne, broń laserowa. Broń laserowa już jest stosowana. W każdym razie próby takiej broni się odbywają i ona podobno nawet częściowo jest skuteczna. Tak, była taka propozycja, żeby stworzyć, to miałoby się nazywać Space Corps, czyli odpowiednik amerykańskich sił powietrznych, odpowiednik amerykańskich wojsk powietrzno-desantowych, żeby były osobne oddziały kosmiczne. Ten plan został na razie zawieszony. To była propozycja utworzenia takich sił, takich osobnych oddziałów, znalazła się w budżecie Pentagonu. Ten plan został zawieszony, ale nie odłożony do lamusa. To znaczy Pentagon dostał polecenie przeanalizowania, czy jest potrzeba stworzenia takich osobnych sił wojskowych z mieczami świetlnymi, czy wystarczy, że te siły powietrzne i zabezpieczenie amerykańskich satelitów na przykład, bo to jest poważna sprawa. To nie tylko chodzi o to, żeby tam mieczami świetlnymi sobie w kosmosie amerykańscy żołnierze machali, ale na przykład o to, żeby chronić amerykańskie satelity. Sam pomysł stworzenia takich oddziałów zrodził się w 2007 roku, kiedy okazało się, że Chińczycy udowodnili, że są w stanie zestrzelić satelitę krążącego wokół Ziemi. Na razie, tak jak mówiłem, ten plan został zawieszony, ale nie całkowicie odłożony do lamusa. Być może okaże się, że za rok, dwa Amerykanie takie siły osobne stworzą. A propos kosmosu, Uber przenosi się w przestworza. Będzie można zamówić na przykład taksówkę na Marsa? Tak twierdzą. To znaczy w 2020 roku, to już całkiem niedługo, to za 3 lata mają być pierwsze próby takich nowych samolotów Ubera, którymi będzie można przenieść się z jednej części miasta na drugą albo z jednych przedmieści na drugą stronę jakiejś aglomeracji miejskiej. Uber pokazał nawet prototyp takiego samolotu. Oni twierdzą, że w 2023 roku będzie można już sobie zapłacić i taki lot odbyć. Natomiast te propozycje to już były zgłaszane wiele lat temu i na razie nie udało się ich zrealizować. Aczkolwiek cały program przeniesienia części komunikacji miejskiej w kosmos jest nadzorowany przez NASA, więc jest to poważna sprawa. Ja tak zupełnie takiej perspektywy, może nie za 3 lata, może za troszkę więcej, ale zupełnie bym tego nie odrzucał. Wzruszyła mnie historia pewnego pana, który wygrał proces z siecią Walmart. O co chodzi konkretnie? No właśnie, ja tak jak słucham tego typu doniesień albo czytam czytam doniesienia, jak ktoś wygrywa wielkie odszkodowanie, a to za to, że sobie kawę wylał gorącą na nogę albo gdzieś się pośliznął na czymś. Była taka historia w McDonaldzie, jak pamiętam. Było wiele takich historii, że ktoś, nie wiem, na lodzie się pośliznął przed bankiem i podał ten bank do sądu. Teraz mamy sytuację z Amerykaninem ze stanu Alabama, który poszedł do sklepu Walmart, żeby kupić arbuza. Te arbuzy były ułożone na palecie. On włożył sobie nogę pod tę paletę niechcący i jak odchodził z arbuzem, to się przewrócił i nie może teraz grać w koszykówkę, bo bardzo lubił. Mhm. I dostał 7,5 miliona dolarów odszkodowania. Tyle zasądzono od sieci Walmart. Więc ja czasami sobie tak żałuję, że się nigdzie nie pośliznąłem, prawda? Albo nie złamałem sobie nogi. Jest to pomysł na życie. Handlowej. Mhm. Prawda? Prawda. Musielibyśmy na bank napadać. Ciasteczkowy, a propos napadów, ciasteczkowy potwór ujawnił się w Houston. Tak, w Houston w Teksasie napadł na ciastkarnię, ale nie zrabował ciastka, tylko zrabował telefony komórkowe od tych, którzy byli w ciastkarni, a na pocieszenie pączki, które sprzedawano w tej ciastkarni, rozdał ludziom, od których ukradł telefony komórkowe. Najwyraźniej taki szlachetny ciasteczkowy potwór. Najwyraźniej inspirował się pana książką. To jest napad. Chyba tam znalazł inspirację. Tak coś czuję. Powiem panu, bo pan tydzień temu narzekał, że ten słaby napad znalazłem. W tym tygodniu znalazłem już taki, który myślę, że mógłby trafić do mojej książki. Można zaimponować, tak? Tak jest. Otóż pewien gentleman w Lawrenceville w stanie Georgia dokonał udanego napadu na bank. Zresztą to był kolejny udany napad na bank. Zdaje się, 5 miał na swoim koncie. No ale po tym piątym, kiedy wracał do domu, spotkał na swojej drodze ekipę telewizyjną, która poprosiła go, czy czasem nie mógłby udzielić wywiadu na temat korków w mieście. No i nie mógł się oprzeć. Miał takie parcie na szkło, że wywiadu udzielił. Jeszcze podał swoje prawdziwe imię i nazwisko. Jak szeryf zobaczył go w telewizji, no to oczywiście został szybko schwytany. To później powiedział dziennikarzom, że to było najłatwiejsze śledztwo w jego karierze. Pozdrowienia jak zwykle dla żony, dobrodziejki. Co u żony? Idzie ku lepszemu, proszę pana. Co u żony gwiazdy literatury? Idzie ku lepszemu. W tym tygodniu już tylko może ze 2-3 razy użyła pod moim określeniem określenia jaśnie gwiazda. Także jest dobrze. Będzie być może panu wybaczone. Piosenkę Kartkę mam. Już pan złowił? Piosenkę mam dla pana, proszę pana. Ileż ja to się namordowałem, żeby to panu znaleźć. Nie wiem, czy pan pamięta taki utwór. Końcówka lat 70. A zauważył pan, że pan już przestaje mnie namawiać do tańca przy utworach, które pan wygrzebuje gdzieś tam Ale z szafy? Ale słyszę po tonie wypowiedzi, że nóżką, jak to mówią, to by pan troszkę teraz tupnął. O, już to. Szkoda, że pan tego nie widzi. Pamięta pan coś takiego? To kolega Hirek mnie troszkę zainspirował i przypomniał. Taka niemiecka odpowiedź na Bonne M. Pamiętam, ale pokiwać się mogę, dziękuję. A pan, panie kolego, to był w zasadzie fanem Abby czy Bonne M? Jak to było? Ja Bonne M, zdecydowanie. Nawet zdecydowanie? Pamięta pan, jak on, ten wokalista chyba, albo który, nie wiem, ale chodził pod taką poprzeczką i ogień jakiś się palił w okolicy. To albo coś pomyliłem. Przez chwilę specjalny dla pana, posłuchajmy. Ja myślę, panie kolego, że atrakcji i wzruszeń na raz panu wystarczy. On chyba buchał tym ogniem. Pan mówi o tym liderze Bonne M, tak? Tak, który pod tą poprzeczką się tak zginał i przechodził i potem jeszcze ogniem. Ma pan rację, jest czego zazdrościć. Pozdrawiam, dziękuję. Za 12 minut, godzina 17, program trzeci Polskiego Radia. Take it easy, baby, I worked all day and my feet feel just like lead. You got my shirt tail flying all over the place and the sweat popping out of my head. She said, hey, bossa nova, baby, keep on working, for this ain't no time to quit. She said, go, bossa nova, baby, keep on dancing, I'm about to have myself a fit. Bossa nova, bossa nova. I said, hey, little mama, let's sit down and have a drink and dig the band. She said, drink, drink, drink, oh, fiddle-de-dink, I can dance with a drink in my hand. She said, hey, bossa nova, baby, keep on working, for this ain't no time to drink. She said, go, bossa nova, baby, keep on dancing, cause I ain't got time to think. Bossa. Fortenova, Fortenova. It's hot in here and it's oh so cool outside. If you lend me a dollar, I can buy some gas and we can go for a little ride. She said, hey, bossa nova, baby, keep on working, for I ain't got time for that. She said, go, bossa nova, baby, keep on dancing, or I'll find myself another cat. Bossa nova, bossa nova. Elvis Presley, program trzeci, audycja popołudniowa. Uliczne lokomaty mają stanąć w Warszawie. Stołeczny ratusz chce, by pełniły funkcję edukacyjną, także profilaktyczną i mogli korzystać z nich kierowcy, którzy nie są pewni, czy powinni wsiadać za kierownicą. Alkomaty mają pojawić się w kilku miastach, miejscach Warszawy, mówi dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Stołecznego Ratusza Tomasz Pactwa. Chcielibyśmy, żeby to miało formę takiego słupka. W tym słupie znajdowałby się ten alkomat. Chcielibyśmy prowadzić odpłatność. Odpłatność będzie miała charakter symboliczny. Tak naprawdę chodzi o to, że w momencie, kiedy następuje jakaś opłata, to wtedy wypada z tego automatu taka słomka, która służy do tego, żebyśmy przyłożyli tą swoją własną słomkę indywidualną do otworu, który znajduje się na wysokości ust człowieka. Następnie następuje ten proces dmuchnięcia. I wynik, i chcielibyśmy, żeby to był też wynik w formie wydrukowanego papierku. Każdy ma prawo zbadać sobie swój stan trzeźwości i żeby nie dochodziło do wypadków. To może motywować do tego, żeby cokolwiek wypić, z tego względu, że można się sprawdzić, czy mogę dalej jechać. Wie pan, tak jest stare powiedzenie, do 12 wypiję 2-3 kieliszki, no bo o 6 czy o 10 będę jechał, to już wytrzeźwieję. Nie wiem, czy wytrzeźwieję, czy nie. Nie mam tej pewności. W takim razie trzeba nie pić. Ale wie pan, no to jest spotkanie z kolegami, spotkanie rodzinne, no czasami zdarza się. Czy to jest dobry pomysł, taki miejski alkomat? Myślę, że tak. Jacek Pieniążek, koordynator akcji Stop Pijanym na Drodze. Bo nie każdy wie o tym, że może pójść na komendę i policji sprawdzić, czy jest nietrzeźwy. No wypije 2-3 piwa, nie? Wieczorem, czy jest trzeźwy, nie wie. No w zasadzie każdy alkohol, gdzieś tam jakieś nawet ta minimalna ilość, bo później może być poczucie winy, że gdybym nie wypił, to może szybciej bym zareagował. Takich ulicznych alkomatów w Polsce nie ma, ale jak jest z dostępnością właśnie takich urządzeń dla kierowców? To komendy tylko. Przychodzą do nas. Ewa Szymańska-Sitkiewicz z Komendy Stołecznej Policji. My ich badamy, tak, na zawartość alkoholu. Każdego kierowcę, który przyjdzie, mają państwo obowiązek zbadać, jeśli on poprosi? W każdej komendzie rejonowej, powiatowej, w komisariacie posiadamy taki sprzęt specjalistyczny, który pozwala nam zbadać taką osobę. I jeżeli taka osoba się zgłosi, zawsze będzie przebadana. Czy wynik z takiego miejskiego alkomatu można przedstawić w razie kontroli, na przykład policji? Wynik z testu nie będzie wiążący, ponieważ test jest niepersonalizowany. Każdy może dokonać takiego testu, a co po tym teście dana osoba zrobi ze sobą, czy z tym papierkiem, no to już my nie będziemy mieli na to wpływu. Naszym celem jest profilaktyka. Nie wstydziłby się pan podejść do takiego alkomatu, że ktoś będzie widział, że może, nie wiem, policja czai się za rogiem? Dlatego mówię, że nie podjechałbym samochodem do takiego urządzenia. Jesteś młodym kierowcą, ile masz lat prawa jazdy? 1,5 roku. Zdarzyło cię tak z ręką na sercu zastanawiać, czy powinieneś jechać, czy nie powinieneś jechać następnego dnia? Tak, jak najbardziej zastanawiałem się i nie pojechałem. A gdybym miał alkomat, taką możliwość, to bym zbadał, no i bym wiedział, czy mogę jechać, prawda? A myślałeś na przykład, żeby iść na posterunek, na policji sobie zbadać, bo też można. Tak, raz zdarzyło mi się tak, bo akurat musiałem jechać. Osoba mi tam bliska mnie zawiozła i zbadałem sobie trzeźwość na komisariacie. Taki alkomat? Na pewno by było więcej osób, by skorzystało i byłoby mniej wypadków z nietrzeźwymi kierowcami, bo każdy by to mógł. Stołeczny ratusz prowadzi teraz rozmowy z potencjalnym wykonawcą ulicznych alkomatów. O pomysł pytała Izabela Woźniak. Pan Tomasz słusznie zauważa, że Chinggis Khan nie mogło być niemiecką odpowiedzią na Bonne M, bo obie grupy pochodziły z RFN. Wiem, może to troszkę karkołomne, ale wymyśliłem, że niemiecka to odpowiedź na niemiecką propozycję. Za 6 minut 17. Program trzeci, audycja popołudniowa. Scooter Lee. I was born in a shack in West Tennessee.